Lázár János építésügyi és közlekedési miniszter is megszólalt csütörtöki sajtótájékoztatóján a bicskei pedofil ügy kapcsán. Tűzzel, vassal tárjuk fel egészen 2011-ig, vagy akár egészen 1990-ig visszamenőleg ennek az intézménynek a működését, és a törvénytelenségek vélhető sorozatát, mondta Lázár a telex.hu tudósítása szerint, aki aztán hozzátette, szerinte számos kérdést fog felvetni az is, hogy Vásárhelyét úgy nevezték ki, hogy tudták róla, hogy homoszexuális. Szerinte ez nem független a kitüntetés ügytől, és nem független a kegyelmi ügytől sem. Arra a kérdés, hogy nem gondolja-e, hogy a homoszexualitást összemossa a pedofiliával, Lázár azt válaszolta, hogy nem mosott össze semmit semmivel, csak elmondott egy tényt. Csak világosan szeretném tenni, hogy pontosan mi történt, mondta. A miniszter biztos abban, hogy a bicskei gyermekotthon volt igazgatója, 26 éven keresztül folyamatosan abuzálta az ott lakó gyerekeket. Egy ilyen embert a börtönből nem szabad kiengedni. Egy ilyen embert nem 10 évre kell elítélni, hanem sokkal többre. Ennek az embernek a börtönben van a helye. Szóba sem kerülhet, hogy hamarabb kikerüljön, és sokkal súlyosabb büntetést kell kiszabni minden pedofil ügyben. És nem tanulnak semmiből, és folytatják. És már megint ott tartunk, hogy homoszexuálisként hivatkozik egy pedofil ragadozóra, aki a gyerekeket, a rábízott gyerekeket megrontotta. Homoszexuálisként hivatkozik. Tudták róla, hogy homoszexuális. Nem lett volna szabad odahelyezni, mert homoszexuális. Nem az a probléma vele, hogy homoszexuális, az a probléma vele, hogy pedofil. Ez egy lényeges különbségtétel, és ízlelgesse egy kicsit Lázár János, hát ha meg tudja különböztetni ezeket. Értem én, hogy ő elég volt a teniszszövetségből. Értem én, hogy édes a hatalom, mint a cukrozott méz, és érdemes ezért újra meg újra a Orbán Viktornak a kedvében járni. Ilyen gesztusokkal, amiben megint csak összemossa a homoszexuálisokat a pedofilokkal, minthogyha nem éppen most égetnék meg magukat ezzel a mocsok retorikájukkal. Az az igazság, hogy a kormányban nagyon sok miniszterről, meg polgármesterről, meg rokonról is pontosan tudják, hogy homoszexuális, és mégis oda helyezik őket a megfelelő pozíciókba. Tehát ez nem egy kizáró ok, ezt a Lázár is pontosan tudja, hogy ez nem számít, és mi is tudjuk, hogy nem számít, és remélem a hallgatók is tudják, hogy az, hogy valaki homoszexuális, az nem számít, pont, bármilyen munkát jól el tud végezni. Azoknak egy jó része nem köti ezt össze, nem veti össze egy másik nyilatkozattal, hanem azt mondja, hogy úgy van, úgy van. Csak ez közben azoknak a cserbenhagyása, ami nagyjából az esetek 75%-a, amikor heteroszexuális pedofil bűncselekmény történik. Itt az a baj, na mit szólna, mit szólna? A Vásárhelyi Jánossal nem az volt a baj, hogy homoszexuális, ezt tisztázzuk, hanem az, hogy pedofil. És ebben tök igaza van, hogy jó eséllyel, sajnos én is ezt gondolom, jó eséllyel, 1990 óta kinevezése óta csinálhatta ezt, valószínűleg már a pályaválasztásában szerepe volt ennek, hogy közel legyen a gyerekekhez. Tehát ez, ebbe borzasztó belegondolni, ez nyilván így van, de mit fog föltárni Lázár, ha most visszamennek az időben egy MDF kormány ideje alatt, amikor ő ugyanúgy valószínűleg, nem tudom, de úgy feltételezem, hogy a Vásárhelyi akkor is már ilyen jobbos, konzervatív, református akármi volt. Mit fog föltárni? Kinek a felelősségét? Lázár János mocsok retorikáját minősítendő, felvetném esetleg annak a számbavételét, hogy Lázár János Vásárhelyi, ha jól tudom. Mit szólna ehhez a retorikához Lázár János, aki, ha jól tudom, Vásárhelyi. Vásárhelyi. Igen, ő Vásárhelyi. És ez tény. Méghozzá Hódmező Vásárhelyi János. Bizony János. Na, így lehet ezt így. Persze játszhatjuk ezt így. Igen, szóval az a helyzet, hogy ebben az országban valószínűleg ez le van mérve, ő megint csak láthatott közvéleménykutatásokat, amiket ennek az ügynek a kapcsán nagyon gyorsan megcsináltak országosan, nagy mintával, reprezentatívan, amik valószínűleg visszajelezték, hogy nagyon-nagyon súlyos társadalmi elutasítottsága van a pedofiliának és ennek az ügynek, és nagyon-nagyon nagy indulatokat vált ki az emberekből, és ezért Lázár János rögtön felugrott erre a vonatra, és azonnal a lángszórót, meg az égő lángoló pallost a kezében lóbálva, ő most igazságot fog osztani, és tényleg úgy, mint a miniszterelnök mondta, miszlik beaprítani, meg mindent. Mm-hmm. Tehát most ez megy, de közben a háttérben ugyanúgy kegyelmet fognak kapni az ő embereik, mert maga a rendszer arra épül, hogy nem hagyunk senkit az út szélén. Tehát hiába játsszák el nekünk itt azt a, ezt a keresztes lovagot, aki most megtisztítja a közéletet, nem tisztítják meg. Ők a mocsok. Őtőlük kell megtisztítani. Ez az egész rendszer, tehát a Vásárhelyi nem tudta volna folytatni ezeket a mocskos ügyeit, hogyha nem falaznak neki, és nem tüntetik ki, és nem sikálják el az ellene folyó nyomozást, amiről akkor 2013-ban az ombudsman megállapította, hogy a rendőrségi nyomozás súlyos hiányosságokat, vagy hiányosságokkal zajlott le. És a KNR-ét nem hozzák ki, tehát ne csináljanak úgy, mintha ők lennének itt azok, akik megvédenek minket a pedofiloktól, mert éppen ők szabadítják ránk őket. Meg hát az a helyzet, hogy addig, ameddig ez az ügy kipattant, őnekik ezzel semmi problémájuk nem volt. Most meg megy a karcsörtetés. Az első vonalába tolakodnak a mozgalomnak, amelyik megvédi a gyerekeket. Ők mindvégig ezt akarják, és majd mocskos ügynek végig vissza fogják fejteni az ügyet. Hát eddig nem 2011-ig, 1990-ig. Eddig nem volt rá lehetőségük, hát gondolj bele, hogy csak 2010 óta, tehát csak 14 éve vannak kormányon, hát mennyi idő, az semennyi, hát az elszáll, és csak kétharmaduk van folyamatosan 2010 óta, tehát abszolút nem volt lehetőségük, hogy ezekben a fontos ügyekben megnyilvánuljanak, csak most jutottak el oda, hogy végre meg lehet. Meg hát 13 évvel ezelőtt indult a nyomozás a Vásárhelyi János ellen pedofilia ügyében. Hát ez alatt az alatt a rongyos 13 év alatt kellett volna nekik a végére járniuk? Nem tudtak. Hát azért mondom, hogy csomó fontosabb ügyük volt. Igen, és különben mire való az elmúlt két hét, ha nem erre? Az a dű, amit produkálnak, hogy azt mondja a miniszterelnök, hogy miszlik be, meg ketté vágnám. Tehát azt mondja, ugye az erőszakot játsszák el, azt mondja a Lázár, hogy tűzzel, vassal, meg hogy halálbüntetés talán, viszont hogy olyan, hogy semmi tétje nincsen az EU-ban halálbüntetés, tehát ezt így lehet hangoztatni, és pár ember a tévé előtt, vagy ha esetleg olvasni tud, akkor a sajtó előtt mondja, hogy igen, úgy van, azaz, és nincs tétje annak sem, hogy ilyeneket nem szabad szabadon engedni, tudjuk, hogy lejár a büntetése, és azt is tudjuk szerintem, hogy a tényleges életfogytiglant is 20-22 év után még újra tárgyalhatják, hol vagy leállhatják. 20-22 évekről. De az, hát 8 év, vagy mennyi a Vásárhelyi Jánosnak az ítélete? Jó, de egyébként itt meg tegyük hozzá, hogy az legalább nem 540 ezer tegyük hozzá, forint. Hogy az meg rendben van, hogy a magyar bíróság jogászai, a bírók és ügyészek, és az egész testület, és az egész rendszer, amit arra hoztunk létre, hogy helyettünk ezekben az ügyekben döntsön, mert mi nem értünk hozzá, mert laikusok vagyunk, és ez így van rendjén, hogy nem mi döntjük el, hogy ki milyen büntetést kapjon, szóval, hogy ők hoznak egy ítéletet, és az mondjuk 8 év, mert a jogszabályok Magyarországon így néznek ki, akkor jöjjön ki. Jöhessen ki 8 év után. Tehát én csak meg nem várom el, hogy ezt az embert utána, mert az a baj, hagyj fejezem be, hogy itt a nyilatkozatok most már úgy néznek ki, hogy igen, csak önbíráskodásra buzdítanak. Tehát az a baj, hogy ki fog jönni ez az ember, és valaki majd egyszer agyonveri, vagy leszúrja, vagy akármi, és az nem oké. De a rendszert utána megerősítik újabb kétharmaddal a következő választáson. Tudod? Mert csak a tünet fáj. A tünetet, csak a tünetet. A tünetet el kell törölni a föld színéről, az okot, a betegséget, az meg kell erősíteni. Igen. És ugye a gyerekek továbbra se számítanak, tehát az, hogy egy ilyen otthonban rendszer szinten zajlott a gyerekek abuzálása, az ilyen szempontból nem gond, mert erre továbbra sem fog több pénzt, több felügyeleti szervet, vagy bármilyen eljárásrendet biztosítani a kormány, hogy a gyerekeknek jobb legyen. Nem érdekli. Nem érdekli. Az érdekli, ha ebből ügy van, hogy azt hogyan kell lereagálni a közvélemény felé. Tehát kifejezetten csak a grafikon, amiről te a múltkor beszéltél, a szent grafikon. Ha látják a közvéleménykutatás szerint, ezt gondolják az emberek tömegei, akkor azt fogják elbábozni. De nem érdekli őket, hogy a gyerekekkel mi lesz, mert egyetlen olyan intézkedést sem tettek azóta sem, és nem is fognak meggyőződésem szerint, ami érdemben javítana mondjuk a gyermekotthonok lakóinak az életén. Csak jelzem, hogy Vásárhelyi János és Kónya Endre cselekményéből azért lett bírósági ügy egyáltalán, mert az egyik növendék öngyilkos lett. Igen, az egyik növendéknek ehhez öngyilkosságot kellett elkövetni, mert amíg ez nem volt ekkora tétje, ekkora érzelmi tétje ennek, addig elsikálták az ügyet, addig Kónya Endre visszavonatta a bejelentést a srácokkal, és azt a két pedagógust, aki a növendékek mellé állt, és kiállt mellettük annak az igazságában, hogy őket megrontják, azokat elbocsájtották a Bicskei Nevelő Otthonból. Nem volt szükség továbbá a munkájukra. Tehát az egyik növendéknek öngyilkosnak kellett lenni, és a másik növendéknek, aki ennek a barátja volt, és akit szintén megrontott az igazgató, be kellett sétálni a rendőrségre, és feljelentést kellett tenni. Ez történt 16-ban. És ennek a nyomán került bírósági szakaszba az de ügy. Ehhez még mindig kellett egy RTL riport is egyébként, ami országosan ismertétette az ügyet, mert még mindig senkit nem érdekelt egyébként az, hogy Bicskén egy gyerekotthon lakója öngyilkos lesz, mert hogy rendszer szinten mi ezzel nem foglalkozunk. Tehát az árváknak nincsenek, nincs senki, aki utánuk nyúl. Nem működik a szociális ellátórendszer, nem működik semmi, hanem az van, hogy az egy olyan része a magyar államnak, amit úgy immel-lámmal fenntart, hogy azért mégis valami legyen, de hogy alapvetően nem érdekesek az, hogy ezekkel az emberekkel mi lesz, és amikor kijön az otthonból egy szál gatyában, az sem érdekes. És hogyha kikerül az utcára és drogos lesz, az sem érdekes. Ez nem számít. Mert ebben a rendszerben ez nem számít, mert ez nem egy foci akadémia, hanem csak egy gyerekotthon. Yeah. Mi a véleményetek arról, hogy arról beszélt a Lázár, egyrészt, hogy a Pintér Sándor milyen vizsgálat elkezdéséről számol be a 2011-es rendőrségi nyomozás felülvizsgálata kapcsán, illetve hogy megvizsgálták azt is, hogy a Vásárhelyi Jánost hogy tüntették ki 2016-ban. Azt mondja, hogy miután 2011-ben az illető ellen nem emeltek se vádat, meg sem gyanúsították, ezért ő a bűnügyi nyilvántartásban nem szerepelt, erkölcsi bizonyítvánnyal rendelkezett, és a kitüntetésre így felterjeszthető volt, és a törvények és szabályok szerint megkaphatta azt. De ugye nem azt mondja, hogy ha tudtuk volna, akkor is megadhatjuk, és mi ezt megtehetjük. Elvileg arra kéne itt utaljon, hogy nem is tudták, mert nem is tudhatták, és itt ez a nagy kérdés, és azt hiszem, hogy egyébként ez szörnyű, de valahogy a szabadságjogokkal összeegyeztethető, hogy amennyiben nem gyanúsítottak meg valamivel, akkor tényleg ne is legyen nyoma. És ilyenkor elgondolkodom, hogy na de nincs valahol egy olyan adatbázis, ahol azoknak a neve is szerepel, akik hát végül is kicsúsztak, meg lehet, hogy tök ártatlanok, de azért hadd nézzem már bele az, aki ha más nem olyan szempontból, hogy érdemes-e arra, hogy a köz számára piedesztára emeljük. Igen, ez jó kérdés, nem tudom, de az mindenképpen egy érzékeny dolog, hogy gyerekekkel foglalkozik. Tehát ha gyerekekkel foglalkozik valaki, és ellene nyomozás folyt, akkor azért olyan nincs, hogy annak ne legyen nyoma, hogy azt tényleg nem hiszem el, hogy azt nem írják. Hát van nyom, meg jegyzőkönyv, de nem kereshető egy adatbázisban, hiszen az lett a vége, hogy nem történt semmi. Érted? Tehát így megpróbáltak nyomozni, értem, és akkor vagy bizonyíték hiányában, vagy valami egyéb okból. Mondom, az ombudsmani vizsgálat feltárta, hogy a rendőrség a nyomozás során hiányosságokat vétett, vagy tehát, hogy hibákat vétett. Magyarul azért nem volt teljesen tiszta. Tehát, hogyha valaki erről olvas, akkor már mint hogy aki ezekben a körökben mozog, és mondjuk éppen egy díjra terjeszti fel, akkor azért legalábbis valamit lát, hogy itt van valami zavaró körülmény. Nem egy teljesen tiszta ember, valami volt körülötte, nem biztos, hogy őt kell jelölni. De ki kell leosztani, mit tudom én, 24 díjat, vagy 23 is oké. Okay. Hát tehát, hogy persze. Nincsen egy olyan, hogy figyelj, nem minden kétséget igen, kizáróan. Igen, tehát, hogy a lehet, annyi ilyen díjat adtak. Hát, tehát tudod, a Szent Királyi Alexandra adtan át neki a Bárci díjat, a Balogh Zoltán távolléte miatt a Lázár János adta át neki ezt a bronzérdem keresztet. Tehát így összehűítette magát egy rakat ember úgy, hogy nem muszáj 3000 díjat kiosztani, hanem amikor leesik az állad valakinek a tetteitől, a jellemétől és a fedhetetlen múltjától, ahol kérdés sem merült fel, nem, hogy nem nyert bizonyítást, kérdés sem merült fel, hogy az ember fedhetetlen, azokat az embereket emeljük fel, és akkor a nevüket is esetleg meg tudjuk jegyezni, mert csak annyian lesznek, ahányan érdemesek igen, voltak rá. Igen. Nem pedig az van, hogy hát idén kinek adjunk, mert már mindenkinek adtunk. Igen, hát figyelj, van a Tibi haverom díjat, neki. Hát... Mi ez? Nem így volt. Áder János adta át Orbán Viktor felterjesztésére a Magyar Bronz Érdemkereszt polgári tagozatát, polgári ízlelgessük kicsit ezt a szót, polgári tagozatát Vásárhelyi Jánosnak, a bicskei pedofil rémnek 2016-ban, 5 évvel azután, hogy a pedofiliája ügyében rendőrségi vizsgálat indult. Most nyilvánvaló, az a Lázár János adta át, aki az előbb azt mondta. Most ő Ádert mondta. Ja, Áder, Lázár is Áder, benne van. Áder János köztársasági elnök adta át Orbán Viktor személyes felterjesztésére Lázár, Vásárhelyi Jánosnak, már megint ez Lázár, a Lázár János. Vásárhelyi nem, Lázár János. A Vásárhelyi Lázár Jánosról most nincs szó, Vásárhelyi Jánosról van szó, Lázárról nincs szó. Vásárhelyi Jánosról. Próbáltam összelázározni, vagy összevásárhelyizni, nem mindegy. ha jól tudom, nem én vásárhelyizem össze Jánost, János Vásárhelyi. Igen. Ugye? Igen. Méghozzá Hódmező. És szabad lábon van. Há, János. Az indoklás szerint a hátrányos helyzetű gyermekek nevelése és önálló életre való felkészítése iránti példaadó elhivatottsággal végzett munkájának elismeréseként kapta. A Magyar Bronz Érdemkereszt polgári tagozatát Vásárhelyi János a bicskei nevelőotthonban nevelkedő gyermekeket megrontó pedofil ragadozó. Egyébként mindaddig, amíg nem bukik le, nem derül ki, addig persze mindenki nyilván, tehát hogy mondjam, lehet azt gondolni, hogy végzi a munkáját példamutató módon, amíg nem bukott le. Érted? Nem lehet valakit azért gyanúsítani, mert gyerekotthont igazgat, tehát azért még nem tudniuk pedofil. Kellett a nyomozásról. Igen. Tudniuk kellett arról, hogy akit kitüntetnek, azzal kapcsolatban zajlott egy gyermekmegrontási ügy. Nekem van egy sztorim, nem mondok neveket, a 2018 körül volt a, nem, na mindegy, akkortájt, igen, nem, előtte, mindegy, két pszichológus járt ott, akiknek csapatépítést kellett tartani a bicskei otthon pedagógusai részére, a vezetőség, tehát Vásárhelyi János rendelte meg ezt a szolgáltatást. A két pszichológus, amikor beérkezett, azt mondta, hogy nagyon, nagyon zűr, valami nagyon nem oké. A magának, a Jánosnak az irodája állítólag nagyon-nagyon furcsa hangulatot sugárzott, mert az egész egy ilyen zugos, kuckós, dzsungeles, valami kis kalandos, elvarázsolt hely volt. Az összes pedagógus eszméletlenül elutasító volt velük szemben, mert hogy őket a Vásárhelyi János hívta oda, és nem értették, hogy jönnek ilyen szervezetfejlesztésre, meg csapatépítés, és nem értették, hogy mi a francért mindenki ilyen ellenséges, és azért, mert az összes pedagógus tudta, hogy írtó nagy zűr van, de nem lehet elmondani. Ott van két pszichológus, akihez nem mehetnek oda, és nem mondhatják azt, hogy ez van, hiszen már volt egy feljelentés, amit elsikált a rendőrség, hiszen volt egy kitüntetés, stb. Stb. De hogy azt mondja, hogy első látásra bűzlött a hely. Így annyi, hogy ott töltesz két órát, és hogy az az érdekes, hogy ezt más is érezheti, ezt nem csak az a pszichológus érezhette, hanem az is, aki ezzel az akinek a miniszter, aki a munkaadója, aki az akárki. Lázár János, aki most lobogtatja a halálbüntetés kártyát, ő személy szerint a halálbüntetés pártján van, minthogyha ehhez nem kéne kilépnünk az Európai Unióból. Tudod? Miért nem mondja azt, hogy ő a Huxit pártján van? És aztán a halálbüntetésén. Miért nem mondja el rendben, magyarázza el rendesen, hogy mit akar? Mi rögtön a halálbüntetéssel kezdjük. A halálbüntetés pártján van. Lázár János... De ennyire nyugatos, és ismét felhívom a figyelmet, igen, hogy Lázár János mennyire nyugatos. Lázár Jánosnak felhívjuk a figyelmét továbbá arra, hogy bőven elég nem megkegyelmezni ezeknek. Bőven elég nem kitüntetni ezeket a Bronz Érdemkereszt polgári tagozatával. Nem kell a halálbüntetéssel kezdeni. Mindjárt halálbüntetés. Bőven éppen arról van semmit szó, nem csinálni. Éppen arról van szó, hogy kitüntettétek. Éppen arról van szó, hogy megkegyelmeztetek. Éppen arról van szó, hogy visszaengedtétek gyerekek közé. És most jössz a halálbüntetéssel. Mint hogyha, tudod, úgy sikálják, mint a bűnüket, mint az Ágnes asszony a vérző leplet. Azt a folyóban a nyomorult vérző leplet, ő mossa, már réges-régen nem véres, csak ő látja véresnek. A helyzet hát az, hogy... A lelkiismerettel van itt valami. Igen. Arról van szó, hogy el kell hárítani a gyanúját is annak, hogy ők benne voltak ebben, és elő kell adni ezt a szélhámos színjátékot, hogy ők valójában most meg vannak döbbenve. Ők most, ők egyek a kis emberekkel, akik hát ilyen, miféle ország ez, ahol ez megtörténik? Igen, úgy van, János, hogy ez a ti országotok, az, amit ti rendeztetek. Igen, ezt akartam itt mondani, hogy ebben az a nehéz, hogyha már ennyi ideje vagy ennyire nagy hatalommal a hatalomban, tehát ennyire nagy korlátlan lehetőségekkel, akkor előbb-utóbb már minden tőled függ. Tehát már bármi bűn van, az a te bűnöd. Mert ti rendeztétek be a színpadot. Itt mert teljhatalommal vezetnek 14 éve. Nem lehet azt mondani, hogy Demszky, meg Pető, meg Kunce, meg mit tudom én, meg Horn, meg Kádár. Gyurcsány nem kéne már kihagyni. Minden, Gyurcsány, igen, tehát itt már minden ti vagytok. Persze, ha szarba lépsz, azt is te szartad oda. Hát ez ilyen, sajnálom. Figyelj, szeretném ezt tisztázni, mert itt most nem tudom hány forrás néztem át. A HotPress február 8-áról, a 24.hu február 13-ról, tehát ahogy mondod, Robi, Áder János köztársasági elnök adományozta Orbán Viktor előterjesztésére, így írja a Telex február 27-én, ugyanakkor a 24 azt írja, hogy a kitüntetést a kormány nevében Lázár János adta, igen, át. Tehát adományozta, igen, versus átadta. Igen, érted? Azért, tehát, mert hogy az ő kezéből kapta meg, mondtam, az Áder meg mint azért, mert Áder nem elnök volt ott. Áder nem tudta átadni, és ezért a Lázár adta. A Vásárhelyi. És ezért, igen, a Balognak János kellett volna átadni, de ő nem volt ott, és ezért a Lázár adta át. Tehát, hát pedig legszívesebben balogatta volna. De hogy... Nem lehetett ott. Gondolom, hogy ő egyébként mindenki szívesen akarja rajta adni, adni, meg kegyelmezni. Balog az ilyenekben mindig benne van. Ilyenkor kicsit Jézus Krisztusnak érzi magát. De csak kicsit. Csak adni. De csak kegyelmezni. Amikor felteszi a kérdést, vagy igazából elhangzik a vád, hogy a 2010 előtt Vásárhelyit kinevező V. János, így írják mindenhol, de könyörgöm, elítélt. Érted? Elítélt pedofil. Halálbüntetés, de nem írjuk le a nevét. Aha, igen, igen, nem akarom megbántani, inkább de megölném. Inkább csak öljük meg. Megölném, inkább csak öljük, de nem akarom meg, vele inkább megbántani. Csak öljük meg, de ne firtassuk, hogy kit. Nem, de szerencsétlen ez tényleg. Ki is ment a fejembe. Szóval, hogy amikor azt kérdezi, hogy 2010 előtt tudhatták, hogy homoszexuális, miért nevezték ki, akkor egyúttal azt is kérdezi, hogy ő meg, amikor a kitüntetést akkor 2010 átadta, után is tudhatta. De tudod, 2010 előtt tudhatták, amikor még nem mi voltunk. Igen. De ő meg már akkor, meg már ő nem tudhatta meg. Hát úgyhogy ki kellett tüntetni. Meg ő igazából csak a Viktor felterjesztésére, a János aláírásával, a Zoltán távollétében, mint másik János adta át a harmadik Jánosnak, úgyhogy az egész nem ér a nevem, káposzta a fejem.